والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام والأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أستغفر الله تسليما كثيرا. أما بعد، باب أفضل الصيام وغيره. Mlango unaozungumzia funga bora na zile ambazo si bora, bimaana ya funga zilizokatazwa. Yani kuna baadhi ya funga ambazo watu wamekatazwa wasijifunge, kama kufunga siku ya Idi mfano, au kuifunga siku ya Ijumaa peke yake, na mfano wa baadhi ya funga ambazo kwamba zitazungumzwa. Aliposema babu afdali siyami wa ghairi, mlango unaozungumzia funga bora na mengineyo. Almuradu afdali siyami tatawwu'i, azungumzia funga bora lakini funga za nini? Za sunna. Ana masala ya kuhusiana funga za Ramadhani tumaliza nazo jana. Wa qawluhu, aliposema wa ghairihi, na nyinginezo, ay ghairul afdal, funga ambazo sio sio bora. Wa huwa almanhiyu an, nazo ni zile funga ambazo zimekatazwa. Wa min rahmatillahi ta'ala bi ibadihi, miongoni mwa rehema za Allah mtukufu kwa waja wake, an shara'a lahum tatawwu'atin min jinsi al-fara'idi, ni kule kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewekea sheria za sunna ambazo ni jinsi ya faradhi. Litakmala biha madha al-fara'idu, ili hizo sunna ziweze kukamilisha pale penye na mapengo mapengo katika zile faradhi. Watalu biha darajatul amilina, saa kama alikuwa mtu daraja lake liko chini, daraja lake linapanda linakuwa juu kwa vitendo hivi. Na hizi ndio zile sunna. Fasalawat mathala salatan tatawu, kuna sunna zimewekwa za kadulia na baadia. Sunna hizi watu wengi wanazipuuza, sijui kwa nini, ila sidhani kama baadhi ya watu wamepata yale tuliyozungumza, kwamba mtu atakikana wingi wa sunna au swali nyumbani, mwaswali nyumbani. Kama hamswali, mbona hapa msikitini pia hamswali? Kama huswali nyumbani, swali msikitini. Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa anasali baada ya salatu aljuma, baada ya salatu aljuma anasali rakaa mbili nyumbani. Asiposali nyumbani atasali msikitini rakaa ngapi? Rakaa nne. Mwafanya haya kimya. Sasa salini hapa msikitini basi, mbona toroka hapa msikitini? Kuna kablia, kuna baadia. Mtume anasema baada kulli adhanaini sala, baada kulli adhanaini sala, kila katikati ya adhana na ikama hapo katikati pana nini? Pana sala hapo. Tumeelewana? Tayeb. Lakini pia tulikuja kuwahi siku moja, tutazungumza rawati na tutakuja tuzurudie tena hapa rawati, watu waweze kuzifahamu. Kwa hivyo Allah kaweka kila ibada, baada ya kuimaliza ile faradhi yake, zinakuja sunna zinazofanana na hiyo ibada hiyo iliyopita. Zile sunna lengo lake ni kuziba yale mapengo mapengo. Kwa hiyo kwenye sala, baada ya faradhi, kuna zile sunna ambazo zinakuja kujaza nyama kidogo pale palipokuwa na mapungufu nini, zile sunna ndio zinakamilisha. Kadhalika saumu ndio hivyo hivyo, saumu ndio hivyo hivyo. Mwezi wa Ramadhani ukiisha, sima sikumaanisha kama ndio funga imekwisha moja kwa moja. Kuna sunna ambazo zinakuja kwa ajili ya kuzibaziba mapengo. Kama siku moja ulikutana na mtu kagombana na mtu huko umefunga, mapengo hayo yanaambiwa mtu afunge siku sita baada ya Ramadhani, siku sita za mwezi wa Shawwal. Akimaliza na siku sita za mwezi wa Shawwal, kuna siku tatu za kila mwezi. Mwezi 13 na 14 na 15 ambao zinaitwaje, ayyam al-bir, siku nyeupe hizo. Akimalizana na hizo kuna kufunga kila Jumatatu na Alhamisi. Kwa hiyo ala kulli hal, akitaka anafunga leo kesho anafungua, anafunga leo kesho anafungua. Funga ya nabii nani? Daud. Kamaliza mwezi wa Ramadhani, lakini haimaanishi ndio kamalizana na funga. Funga zipo, kuna ayyam al-bir, kuna yawm Ashura, kuna yawm Arafa wa ma ila dhalika. Na ndio hivyo hivyo hija, mtu akihiji ile hija ya faradhi, hamaanishi tena hakuna mambo ya kwenda kufanya tena Maka. Ukishafanya hija ya faradhi, kuna hija nyingine ambazo ukitaka unaenda kila mwaka kuhiji, lakini ile inaitwa hija ya sunna sasa. Ya tatawwu. Kadhalika al-umra. Tayy, tukirudi katika kitabu, Sheikh asema fali salawati tatawwu'un. Tayy, sala tano na zipia zina nini? Zina sunna. Wa sadaqati tatawwu'un, sadaqa pia nazo zina sunna. Haimaanishi mtu akishatoa zaka ni basi atoi tena. Walisiyami tatawwu'un, funga nazo zina zina sunna zake. Walilhaji tatawwu'un, hija nayo na nini? Ina sunna zake. Lianna al-amila la yakhlu amaluhu min naqsin, kwa sababu huyu mtendaji huyu ambaye yafanya hizi ibada mahama kana, kwa kadri atakavyokuwa yeye lazima kutakuwa na kuna vijiji mapungufu mapungufu vinapatikana katika swala, katika swaumu, katika zaka. Mapungufu yapo. Mara ngapi nakuta mtu anasa, huyu mbona afanya hivi, huyu aswali tofauti, vurugu vurugu, mwingine aswali peke yake hapa, lakini mwamkuta pia hapo asahau swala ya rakaa tatu, anyanyuka nda ya nne. Ndiyo hayo mapungufu yanazungumzwa. Mwingine anaswali kaja mtu ampitia mbele, anamshawishi katika dhihini, katika akili yake, kichwa kina mawazo, shekhe, hii mvua hii kwa nini haijanyesha? Mihogo yangu nimepanda nakauka, mbegu hazioti za mahindi. Yaani mtu anaswali lakini ana mengi. Mwingine anafikiria kiporoshori vyake vya unga wa ngano sijui havijamtolea faida nzuri. Mwingine ana, yaani kila mmoja na mambo yake. Asallallahu salaamata wa alaa. Kwa hizi sunna hizi ndizo ambazo kwamba zinazibaziba hii mianya hii. Ya ikhwata, tilieni muhimu sana mambo ya sunna hizi. Zinaziba mianya. Hatusemi kwamba ni faradhi, lakini ni sunna. Tayy. Kala fayahtaju ila takmilihi, ikiwa mtu akosekani na mapungufu, basi anahitajia kukamilisha. Biibadati min jinsihi, kwa ibada ambazo ni jinsi ya hiyo ibada aliyoifanya. Fannawafilu tukmalu biha alfaraidu, kwa hivyo sunna ndio hukamilisha nini? Faraid. Siku ya kiyama alulama wanasema kwamba mtu ataangaliwa swala zake. Jambo la kwanza hiyo, ikiwa hazijatimia vizuri, mwaambie hebu muangalie kwenye, muangalieni kwenye sunna, kuna chochote labda alikuwa akiswali kama kipo cha chukuliwa cha ongezwa pale. Mizani si imegota hiyo bwana. Lakini kama kila siku wakimbia sunna kiangalia huku kweupe. Asallallahu salaama wa alaa. Hayo watu atilio muhimu yale kwa saa masala ya sunna haya ni muhimu sana. Fa nawafilu tukmalu biha alfaraihu. Funga hizi za sunna ndio kamilishwa nini? Faraihu. Faraihu. Tayeb. Kwa hiyo katika milango wetu huu babu afdalu siyami wa ghairi, hadithi ya kwanza imekuja ana Abdullah ibn Amr ibn al-As. Kutoka kwa Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma radhiyallahu anhu zimwendee, qala kasema, ukhbira an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alipewa habari mtume alayhi salatu wassalam. Habari alizopewa ni kwamba Abdullah ibn Amr ibn al-As yeka yeka azma ya kufunga mchana na kuswali usiku kwa kuwa ana maguvu, ana uwezo wa kufanya hivyo, afya yake inamruhusu. Ajielezea mwenyewe hizo habari sasa hapa. Asema mtume alipewa habari anni, kwamba mimi akulu nasema, wallahi la asumanna an-nahara wa la aqumanna al-layla ma ishtu. Kapa wallahi mimi nitafunga mchana kila siku na nitasimama usiku maisha yangu yote. Na wallahi tena kapa wallahi. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثم بعد اكتمى عبد الله بن عمرو اسمع انا مهوجي انت الذي قلت ذلك عبد الله بن عمرو وهو اللي قال اسمع هذه المنن بس كما انت تفunga كل سيك وهو مشانا كتو ومفunga و سيك تتسمم ني وهو كويس فقلت له نكسمه كمومبيا قد قلته bi abi anta wa ummi, nimeyasema hayo hayo maneno na hapa nimesema hivyo na niko tayari kutoa fidia ya baba yangu na mama yangu kwa ajili yako wewe mtume wa Allah. Hayo maneno nimeyasema, sitakataa bure, nimesema. Kala mtume akamwambia, fa innaka la tastati'u dhalika. Abdullah ibn Amr yeye aliangalia ule wakati wake wa maguvu. Lakini mtume yeye anampigia mahesabu ya uzeeni. Angalia mpaka mwisho. Halafu ile jambo wewe uje liangalie uzeeni itakuwaje, wa hapa vipi? Inawezekana uzeeni wewe ukaja kushindwa kusimama au ukawa uzee wako umalizia na njaa kali kweli kweli uweze kufunga. Unajua mtu akizeeka arudi kama mtoto. Njaa inakuwa kali. Sasa wewe umeapa bure lakini hutoweza wewe. Ana? Kala akasema, fa innaka la tastati'u dhalika, wewe bwana hutoweza kufanya hivyo. Ila tunakuambia hivi, nakupa amri sasa. Fasum wa aftir. Funga na ufuturu. Waqum wa nam. Usimame usiku kisha ulale. Masala kusimama usikute hayo achana nayo. Simama kiasi kisha sala. Mtume mwenyewe aliambiwa ni Allah hivi, qumil laila illa qalila nisfahu aw tusminhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Huyo ni mtume aambiwa simama usiku isipokuwa kidogo, nusu yake simama. Au punguza kidogo pia. Unaona? Au zidare, au zidisha kidogo. Unaona? Ni masala yanaenda na ule istibah. Kile yeye anasema kila siku usiku kucha. Mchana kama kama somo. Usiku. Mtume akamwambia usifanye hivyo. Wasum min ash-shahri 3 ayami. Funga kwa mwezi siku ngapi? siku tatu zinakutosha. Fa inna alhasanata bi ashri amthaliha, kwa sababu jema moja zinalipa ngapi? 10 mfano wake. Kwa hiyo ukifunga tatu ndio umefunga mwezi hiyo. Hii ni kuonyesha mtu akifunga kila mwezi siku hizi tatu, kwa mahesabu haya mtume, ina maana amefunga mwaka mzima kama atafunga kila mwezi mwezi 12. Kila mwezi siku tatu, kwa mahesabu ya al-ashara amthaliha atakuwa amefunga mwaka mzima. Angalia namna gani alivyofanywa mambo wepesi. Lakini nasalu Allah al-afiya, watu wamelala. Wadhalika mithlu siyami dahri, amwambia ukifanya hivyo kila mwezi ukifunga siku tatu ni sawa sawa na funga ya mwaka mzima hiyo. Qultu Abdullah ibn Amr huyo azama, nikasema inni utiku afdala min dhalika, mimi nina nguvu na ninaweza kufanya bora zaidi ya hilo, zaidi ya hizo tatu. Sababu kwa maana ndogo sana. Kala mtume akamwambia, fasum yawman wa aftir yawmaini, basi funga siku moja ufungue siku mbili. Pumzika siku mbili au funga siku moja. Qultu nikasema, inni utiku afdala min dhalika, mimi bwana ninaweza kufanya kufanya zaidi ya hilo. Kala mtume amwambia, fasum yawman wa aftir yawman, basi funga siku moja na ufungue siku moja. Fadhalik, ukifanya hivyo mithlu siyami Dauda, utakuwa yani kama vile umefunga funga ya nani? Ya Daud, Nabii Daud. Wa huwa afdal siyam, na hiyo funga ya Daudi hiyo ndiyo funga bora kulikweli. Fakultu asema, nikasema inni utiku afdala min dhalika. Mtume akasema hii ndiyo bora ya mwisho. Yeye asema mimi na uwezo wa kuzidisha hapo. Kala mtume akasema la afdala min dhalika, hakuna bora zaidi ya hiyo. Hapo ndio mwisho. Akaraja Bukhari, hadithi kaipokea Imam Bukhari katika kitabu Saum, babu Saum al-Dahr, hadithi nambari 1976. Wa fi riwayatin, katika riwaya nyingine, la sawma fawqa sawmi ahli Dauda, hakuna funga bora katika funga za sunna kama funga ya ndugu yangu Dauda. Alikuwa anafunga shatri dhahari, nusu mwaka anafunga, sababu anafunga leo kesho anafungua, anafunga leo hakala. Kwa hiyo mwaka nzima yana ufunga nusu. Leo sisi tumewekewa kama mwezi kamoja pia, hapo alipo watu roho zimewapasuka, itakuwaje hiyo njaa eh? Mwingine afikiria futari eh, mpaka sasa hivi sina kitu, jua ndio hili. Mwingine afikiria watoto wangu watavaa kweli safari hii, watu wamia zito kweli kweli. Wengine afikiria sikukuu, wengine hapa mnapozungumza kuna wengine afikiria vunja jungu lazima nivunje jungu tena na fulani mkewe hapa, alafu mke wa mtu tena akitoka hapa amtangaze mke wa mpie au mtu mwingine, mtihani mkubwa sana. Kala la sawma fawqa sawmi akhi Daud, hakuna funga zaidi ya funga ndugu yangu nani Daud. Shatr ad-dahr, alikuwa na akifunga nusu mwaka. Sum yawman wa aftir yawman, aambiwa ni mtume sasa, funga siku moja na ufungue siku nyingine. tutaje. Tukirudi kabla ya kuziangalia fawaidi hapa nyuma, kipengele cha mwisho kabisa baada ya kabla ya fawaidi, kipengele kinasema wafi sahihi muslim. Umejiona? Nenda sasa kwenye fawaidi za hiyo hadithi juu yake. Kipengele kinasema wafi sahihi muslim. Umejiona? Ha? Sheikh Fawad, umekiona? Hebu nenda fawaidul hadithi zinazosema fadhlu Abdullah ibn Amr liirthihi ala al-ibada. Umekiona? Sheikh Anwar, nisaidie huyo ndugu yetu hapa. Fawaid umekiona? وفي صحيح مسلم الكوجا ketika sahih muslim anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala kama mtume sallallahu alayhi wasallam zimeendea alisema kumwambia abdullah ibn amr la tadri lahalaka yatulu bika umur ujui bana wewe abdullah ibn amr huenda umri wako ukawa mrefu alafu wakati huo hata kuinama huwezi, utashindwa. Kala fasirtu ila alladhi qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, basi nikawa kama alivyozungumza mtume. Falamma kabirtu, nilipozeeka nikawa mzee sijiwezi kila mahala pauma. Wajidtu anni qabiltu ruhsata an-nabi sallallahu alaihi wasallam, nilitamani mimi laiti ningeikubali ile ruhusa ya mtume ile ya kuambiwa nifunge siku tatu tu kwa mwezi. Ana? Nilitamani laiti ningechukua ile ruhusa aliyopewa na mtume. Fi riwaya katika riwaya nyingine, an akuna qabiltu thalathata al-ayyam, ningekuwa mimi nimekubali zile siku tatu zile. Lati qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, ambazo mtume alisema ndio nifunge zile siku tatu kwa mwezi. Ahabu ilayya min ahli wa mali, hilo ndio lapendeza zaidi kwangu mimi kuliko wa familia yangu watu wote na mali zangu zote. Napata shida mimi leo hii, amezeeka kufunga tena mtihani, kusimama usiku mtihani. Wali al-Bukhari, katika sahihi al-Bukhari, falaitani qabiltu ruhsata an-nabi. Ah, ole wangu mimi, laiti mimi ningekubali ile ruhusa ya mtume. Wadhalika anni kabirtu wa dha'aftu, na hiyo ni kwa sababu mimi nimekuwa mzee na nimeshakuwa dhaifu sasa. Lakinnani faraqtuhu ala amrin akrahu an ukhalifahu, lakini kwamba mimi nimeshaachana na mtume kwenye jambo ambalo tuliafikiana, jambo ambalo mimi nashindwa kuliacha sasa hivi, ila ghairi kule kuacha pale nilipoafikiana na mtume nikaenda kwa jingine. Fakana idha arada an yattaqawa, ikafunga mpaka afikia mahala sasa nipo ajiwezi, akitaka ili yavute vute apate nguvu kidogo, aftara ayaman, anafuturu baadhi ya masiku fulani. Wa ahsa, lakini anayahesabu nimefungua siku ngapi leo, 4. Wa sama mithlahunna karahiyatan, kisha baadaye anakuja anazifunga hizo akiwa amechukiza, amechukia. Sasa akijikuta analipa zile, eh, kuna nyingine za ngoja. Kwa sababu pale ambapo wapafungia ile uliyata nako pana zomu yake, pataka kufungwa. Eh, pana somo yake napo. Ndipo afanye huko amekasirika. Karahiyata an yatruka shay'an faraka an-nabiy alayhi. Akawa afikia kija akawata kitu ambacho mpaka mtume anaondoka wameafikiana. Na kwa kweli huko alibembelezwa sana tena. Leza kweli kweli bana. Kuto wewe. Wewe mtaweza kufunga hivi. nafunga mimi najua zaidi ya hiyo, anaambia la afdala min dhalika, hakuna funga funga bora kama hiyo. Haya, fawaidul hadithi, faida za hadithi. Kwanza tumeona fadhila Abdullah ibn Amr liirsi ala alibada, fadhila za Abdullah ibn Amr namna alivyokuwa na pupa ya nini ya ibada. Lakini pili, kamalu shariati alislamia, ukamilifu wa sheria ya Kiislamu, bi'ta'i nafsi haqqaha at-ta'budiyya wal-maddiyya, kwa kuwa nafsi inapewa haki zake, haki ya ibada, haki ya mambo ya kawaida. Nafsi yatakana ipumzike, nafsi yatakana ilale kidogo, nafsi yatakana ile, nafsi yatakana ifanye ibada, nafsi wa hakada. Kwa hiyo dini yetu ni dini inachunga hayo mambo. Kadhalika fadhila ya siyam thalathat ayyam, fadhila ya kufunga siku ngapi? Siku tatu. Min kulli shahri, katika kila mwezi. Wa annahu ya'dulu sawm ad-dahri, na kwamba kufanya hivyo ni sawasawa na kufunga mwaka mzima. Mambo haya mkiyasikia, ya tulabu ilmi, enyi talabat ilmi, mambo kama haya mkiyasikia, mtakana muyadulishe. Elimu inapatikana kwa vitu kama hivi. Elimu inapatikana kwa kufunga. Elimu inapatikana kwa kusimama usiku. Elimu inapatikana kwa kuongea ukweli. Elimu inapatikana kwa subra. Subiri na matatizo, subiri na shida, subiri na njaa, subiri. Elimu haipatikani birahatil jismi, kwa raha ya mwili. Lazima misukosuko. Siku nyingine unapiga kamba ndefu. Au sio? Lazima uvumilie. Umekula asubuhi, umekunywa uji, kitakuta na jioni. Usiku bali Aisha. Siku nyingine unapiga kamba ndefu namna hiyo. Tena basi kamba ndefu yenyewe ikifika hiyo jioni, kule kwetu Nyeri ilikuwa tupikiwa kiveri. Bi maana ni mchanganyiko wa maharage na mahindi yamechemshwa tu pamoja, hakuna hata nyanya iliyotumbukizwa huko ndani. Na hayo hayo ikifika jioni, lile bakuli umetiliwa, utakaoyatambua yaliyo na wadudu na yaliyobakia. Yaliyo na wadudu na yatupa ni mengi, yaliyobakia ni kidogo. Lakini sasa unywe ile supu, sasa ile mchuzi ulale mpaka asubuhi. Ndio hivyo. Lakini unajua hapa mahama kana hapa mimi napita tu, ni miaka fulani tu ambayo nitapata shida hizi, alafu mimi nitapita, nitaondoka hapa. Mahama kana huwezi kusoma milele bana, lazima utaondoka pale jamiati zile nini, just ni mpito unapita. Na hii inakufunza kama mwanafunzi watakana, ukilianza jambo limalize. Yaani usifikie kwa kuwa mwenzi fulani watu wameyumba chakula hamna, basi wewe ukaona tayari wasumbua nyumbani, mimi naondoka bana. Chakufa huko mimi. Hebu vumilia bana. Ni mpito tu huo. Hata mafahaba wenyewe kwa mtu anaenda paka afungajiwe kwenye tumbo. Kwa hiyo huo ni mpito. Atakana uvumilie, elimu ndio ilivyo. Tayari. Kadhalika tumefika namba ngapi? Namba 4. Anna afdala, kwamba iliyo bora, min siyami thalathati ayami min kulli shahri an yasuma yawman wa yuftiru yawmayn. Iliyo bora kama mtu ataona kufunga siku tatu kila mwezi, hiyo ni nyepesi sana, basi na afunge siku moja, afungue siku mbili. Maana imekuja katika hadithi pale, si ndio? Aiyo. Namba 5, anna afdala sawmi, funga bora atatawu katika funga za sunna, yasuma yawman wa yuftiru yawman. Ni mtu kufunga siku moja na kufungua siku moja. Tayeb. Namba 6, anna hadha sawmu nabiyillahi Daud, kwamba hii ni funga ya nabii wa Allah nani? Daud alayhi afdalus salat wa atamu taslim. Alladhi ataahu Allah ta'ala quwwata fil ibada mulazamatan laha, ambaye Allah alimpa nguvu ya kufanya ibada na kujilazimisha na hizo ibada mpaka akawa anafunga nusu mwaka mzima anafunga. Namba saba, anna tatawwu'a bi sawmi yawmin wa fitri yawmin mashru'un qabla hadhihi al-umma, funga ya kufunga siku moja ukafungua siku inayofuata ni sheria hii ilikuwepo kabla ya huu umma ilikuwepo. Sawa. Namba nane, anna thawaba al-hasanati bi ashri amsalia. Tumeona thawabu zinazopatikana katika wema ni al-ashru amsalia, jema moja anapata kumi mfano wake. Tisa, hikmatu nabi, tumeona hikma ya mtume wa shafakatuhu na huruma yake ala ummati kwa umati wake, haithu kana yunshidu ila al-ashali fal-ashali, kwa namna kwamba alikuwa anamwelekeza Abdullah ibn Amr kwenye jepesi jepesi ili mrada simtilie uzito. Namba kumi, jawazu kauli linsani fi nabi bi abi huwa wa ummi, inajuzu mtu kumwambia mtume hivyo bi abi huwa wa ummi, namtolea fidia yeye babangu na mamangu. Na maana yake ni kwamba laiti ingefikia mahala kwamba mtume amefikia mahala atakana anyongwe hapo, lakini fidia yake ile asinyongwe ni mtu amlete babake na mamake wanyongwe wao mtume apone. Asema mimi nina uwezo wa kufanya hivyo kwa watu wao wanyongwe wewe upone, ndio maana yake bi abi anta wa ummi. Yanga sikia neno tu kila siku mjumbe maana. Kumi na ngapi? Kumi na moja, annahu yambaghi bu'du an-nadhari wa mura'ati ahwali al-mustaqbal. Inapasa mtu kifanya mambo macho yako au akili zako zifikirie kule mbele. Na uzichunge hali za mustakbali wako zitakuwaje. Usifanye mambo tu vurugu vurugu. Baadaye kijiwe kinakuja kinabadilika unajuta. Eh? Ukifanya mambo watadabbar akibatahu. Eh? Fikiria mwisho wake inaweza ikatokeaje huko. Usizungumze maneno tu. Yaani kuna mwingine anazungumza kumaliza. Au mwingine anamfanyia mwenzake uadui kumaliza. Ah, wewe usiwe hivi bana. Ahbib habibaka hauna ma, mpende kipenzi wako kiasi fulani tu. Asa an yakuna baghidaka yawma ma, wenda akaja akawa adui yako, wenda akaja akawa adui yako siku mbeleni uko siku, siku moja. Wabghidh baghidaka hauna ma, mchukie adui yako kiasi fulani tu. Asa an yakuna habibaka yawma ma, wewe akaja akawa rafiki yako siku fulani. Umeelewana? Tabiu, zindukeni sana. Eleweni kwamba adui ambaye unamjua kwamba huyu ni adui yangu ananipiga vita wazi wazi, huyu ni mtu ana nafuu kubwa sana. Na ndio maana sisi hatusumbuliwi ni makafiri, sijui manasara, hatusumbuliwi ni watu hao. Sisi tunawajua. Lakini adui akiwa ni rafiki yako wateka naye. Tena kwa ule ukaribu ulionao, huenda pia ukamwambia baadhi ya mambo yako, baadhi ya siri zako. Kumbe yudhmiru alayka shar. Yeye ameficha shari kwako. Siku ya siku tu anataka wewe umalizwe au akumalizilie mbali. Lakini wewe hujui wasakataka naye tu. Ndio hapo utakapomgundua mtu ana hali hiyo. Kwamba wewe unamchukulia ni ndugu yako labda, au unamchukulia huyu ni rafiki yangu, pamoja na ikhtilafu za madhahibi na nini, sio? lakini kumbe yeye lengo lake ni kukumaliza wewe kichini chini. Kana mbali sana huyo, na huyo ndio adui mbaya sana kuliko yule kafiri Yahudi ambaye wamjua huyu ni Myahudi. Huyu yule adui yako ambaye wachekacheka naye makutana masalimiana makiana mikono kibidi kukumbatiana na nini, kumbe yeye ndiye anayekuundia njama na kukumaliza, huyo tekano ukae naye mbali sana. Tabibu mlana 12 تقرير الإنسان بما نسب إليه للتثبت من صحته وإلزامه به لقوله أنت الذي قلت ذلك. أنتكم كرري على منين ولا زمونزا إلي لواجه كتبت كوال جيه نكوال يبان دولوسي ما أنتم علي أنبيو على منين لكن هذا موكوم أكمولي تقوان wewe Abdullah ibn Amr, ni kweli ulisema haya maneno? Akasema mwenyewe ndiyo nimesema, bi abi anta wa ummi, nimesema. Akambia kama ndivyo hivyo mambo yalivyo, umesema kweli, basi punguza punguza kidogo. Lakini pia mashru'iyatul udul amma halafa alayhi ila ma huwa afdal wa yukaffir an yamine. Pia kuna sheria mtu kuyaacha yale mambo aliyoyaapia kama mambo yatakuwa ni magumu, alafu akaondoa tu kafara la kiapo. Kaondoa kafara la kiapo tu, sasa ndipo maana shika hapa ni masasa. Tumeelewana? Kwa hiyo kama umeapa kuna jambo umeliapa, wallahi wa billahi sitafanya kitu fulani, baadaye ikaji ikakudhihirikia kwamba ulikuwa umekosea, basi watakikana ufunge siku tatu kafara la nini, la kiapo, alafu unaachana na lile jambo. Tusome hadithi ya pili. Alhadithu thani, hadithi ya pili. عن عبد الله بن عمرو يوليد بن العاص وجد ما قال يزور عبد الله بن عمرو بن العاص نويه رضي الله عنهما قال كسينا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عم يسمى مجمع الله قال انا سلام زمان ده ان احب الصيام الى الله صيام داوود. Hakika funga inayopendeza zaidi ni funga ya sunna kwa Allah tabaraka wa taala, ni funga ya nani? Ya Nabii Daud. Wa ahabba salati ila Allah salatu Daud, na sala ambayo kwamba ni nzuri zaidi inapendeza kwa Allah vile vile ni sala ya Nabii Daud. Kana yanamu nisfa al-layl, alikuwa analala nusu ya usiku kumelala. Wayakumu thuluthahu, alafu ile thuluthu iliyobakia anasimama. Wayanamu sudusahu, analala sudus ya usiku. Wakana yasumu yauman wayuftiru yauman, alikuwa anafunga siku moja na anafuturu siku moja. Tayyib, alhadithu thalith, hii naona kama imefanana na kule nyuma, ndio maana nikaondoka. Hadithi ya tatu, an abi huraira radhiallahu anhu qala, kutoka kwa abu huraira radhiallahu anhu zimwendee, kasema awsani khalili bithalathi, kipenzi changu nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam aliniusia mimi kipenzi changu mambo matatu. Jambo la kwanza, siyamu thalathati ayami min kulli shahrin, kufunga siku tatu za kila mwezi. imana mwezi 13, mwezi 14 na mwezi 15. Katika kila mwezi, jambo la kwanza hilo. Jambo la pili, wa rak'atay duha, na rak'a mbili za nini? Duha. Jamani, eleweni, watu watafufuliwa wakati wa duha. Hicho kiyama hicho kitatokea siku ya duha, wakati wa duha, siku ya Ijumaa. Lakini haijulikani ni Ijumaa ya mwaka upi, ya mwezi upi, lakini wakati ni duha. Wa yauma yusharu nnasu duha, Allah tumaini, siku watu watakapofufuliwa wakati wa nini? Wa duha. Kwa hivyo raka mbili za duha zimewekwa, kuna hekima yake. Waonaje wewe kiama cha simama huku wewe wasali? Pazuri eh? Kala wa rak'atay duha. Akanihusia kipenzi changu pia raka mbili za nini? Za duha. Wa an utira kabla an anama. Pia akanihusia ni swali witri kabla sijalala. Suna hii imeachwa sana. Ya kumupa Ramadhani tu. Tena kwa kugagamizwa ni imamu hapa. Mtu alazimishwa maana nini? Ukiachiwa uiswali. Wenda zako. Jamaa, angalia hapa sema, niliusiwa mimi nisiache witri. Niswali witri kabla sijafanya nini? Kabla sijalala. Kuna kipengele hapa nataka nikizidishe kidogo nyama. Kipengele kilichosema ausani khalili. Amenihusia mimi nani? Kipenzi. Sasa kuna hadithi ya Mtume yasema, laiti mimi ingekuwa naweza kumfanya mtu ni kipenzi, latakhattu Aba Bakrin khalila, ningemfanya Abu Bakar nani? Kipenzi changu. Lakini Allah amenifanya mimi, inna Allah qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahima khalila. Allah amenifanya nini? Mimi ni kipenzi chake, kama alivyomfanya Ibrahimu kwamba ni kipenzi chake. Walau kuntu muttakhidhan min ummati khalila lattakhadhtu Aba Bakrin khalila. Na ingelikuwa katika ummati wangu mimi naweza kumfanya mtu ni kipenzi. Yaani al-khalil hapa anasema, man balaghat mahabbatuhu khilal qalbi. Ni yule ambaye mapenzi yake yamefika chini ya moyo, ukomo huko, hakuna mwingine unayempenda zaidi yake. Ay batin qalbi, ndani huko ya moyo. Wal murad bihi, malengo yako ni Mtume. Sasa ukimaliza tu fawaid, kuna neno limeandikwa tambihun, uzinduzi. Kaulu Abi Huraira, hii kauli ya Abu Huraira hii aliposema ausani khalili, amenihusia mimi na kipenzi changu. La yuaridu qawla an-nabi, haigongani na kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema inni abrau ila Allahi an akuna li minkum khalilun, mimi niko mbali sana, najiweka mbali na Allah tabarak wa taala, kwamba etu katika nyinyi masahaba wangu nina kipenzi. Li anna Allah qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahima khalila. Walau kuntu, ningekuwa sasa mutakhidh min ummati khalil lattakhadhtu Aba Bakrin khalila. Asema sasa hizi hadithi hazigongani, maana hapa Abu Hurairah akasema ausani khalili, amenihusia mimi na kipenzi. Aliyekuwa Mtume anasema yeye hana kipenzi chake wa ndani, ana masahaba, ukhuwa wa Kiislamu na mbali. Asema hazigongani hizi hadithi. labda wewe una matatizo tu wewe mwenyewe. Li'anna alladhi bari'a minhu, kwa sababu aliyejiweka mbali na hilo ila Allah, fa Allah ta'ala huwa an yatakhidha an-nabiyya khalila min an-nas, ni yeye mtume kujifanyia khalil katika watu, lakini watu wanaruhusiwa kumfanya mtume ni khalil kwao. La an yattakhidhahu ahad min an-nas khalila, la an yattakhidhahu ahad min an-nas khalila, na sio kwamba eti mmoja katika watu kumfanya mtume kipenzi chake inakatazwa, hiyo ikatazwi. Kwa hiyo Ibra Abu Huraira yeye mwenyewe kamfanya kipenzi chake nani? Ni mtume. Sasa mtume kaka hajakubali, kakubali yeye Ibrahim Abu Bakar kafanya hivyo mwenyewe. Nani? Abu Huraira. Wa huwa maana wa Abu Huraira radhiallahu anhu bi kauli khalili kipenzi chake. Tukirudi nyuma hapa kwenye fawaidu, Sheikh Ibn Uthaymeen asema tumeona husnu muasharati nabi li ashabi, muashara mzuri sana wa maisha aliyokuwa akiishi mtume na masahaba wake, wa taahudi iyahum bima yanfa'u, na namna gani alikuwa akiwaelekeza wao kwenye mambo ya kuwanufaisha. Amwambia Abu Bakar, usiache kufanya hili, fanya hivi Namba mbili, fadhlu siyami thalathati ayami min kulli shahr, bora kufunga siku tatu katika kila mwezi. Wal afdalu an takuna ayama albidh, lakini iliyo bora ziwe ni siku nyeupe. 13 wa 14 wa 15, mwezi 13 na 14 na 15. Pia tumeona fadhlu rak'atay dhuha kulla yawmi, fadhila za rak'a mbili za dhuha kila siku. Na wakati wa dhuha ni pale jua tulikichomoza lote likatoka likawa liko nje mpaka kwenye saa 5 za nusu hapo. Fadhila al-witr kabla an-nawm, lakini pia tumeona fadhila za mtu kusali sala ya witr kabla ajalala. Lakini hadha fi man yakhsha alla yaquma min akhir al-layl, lakini hii ni kwa yule ambaye kama anahofia kwamba hataweza kunyanyuka mwisho wa usiku. Pia tumeona ahamiyatu al-amali thalatha, umuhimu wa haya mambo matatu ambayo aliyoshiwa Abu Huraira ni wasiyati nabi, kwa ule wasia wa Mtume sallallahu alayhi wasallam biha adada min ashabi, aliyohusia idadi ya watu katika masahaba wake aliyohusia jambo hili. Namba sita na la mwisho, jawabu tikhadhi nabii sallallahu alayhi wasallam khalila, kwamba inajuzu kumfanya mtume kwamba yeye ni nani, ni kipenzi. ونكتفي بهذا القدر نعم تشكنا حافظ لبفتوشة والفقاطة. ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قرأنا، اللهم أن الحق الحق وارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.